السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Leo katika kipindi chetu fi dhilali aya tutakuwa na aya ya 7 na ya 8 na ya 9 katika sura Ghafir. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 7 na aya ya 8 na ya 9 anatueleza kuhusu wale wanaobeba arshi yake yeye Allah Jalla Jalaluhu. Asema na wale wanayoibeba arshi na wale malaika waliopambizoni mwao, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanamtakasa Mwenyezi Mungu, wanamsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila la upungufu. Wayu'minuna bihi, na wanamuamini Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Wayastaghfiruna lilladhina amanu, hao malaika waliobeba arshi ya Mwenyezi Mungu na wale walio pamoja nao au pambizoni mwao wenye kumsabih Mwenyezi Mungu na kumuamini, wanawaombea msamaha wale walioamini. Wanasema Rabbana, Mola wetu, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, rehma zako na ilmu yako imeenea kila kitu, yani rehma zako zimeenea kila kitu na ujuzi wako umefinika kila kitu, yani unajua kila kitu ya Rabb, basi tunakuomba, faghfir lilladhina tabu, Mola wetu wasamehe wale waliotubia, wattabau sabilaka, wana wakafuata njia yako, waqihim adhab aljahim, na uepushe na adhabu ya moto. Katika aya 8 wanaendelea na maombi. Subhanallah, na hapa ndipo utakapoona faida ya mtu kutubia, kwamba malaika wanakuombea wewe unapotubia, na si wewe peke yako, wanakuombea wewe na familia yako. Malaika wanaendelea wakisema, Rabbana, Mola wetu, waadkhilhum jannati adin, waingize katika pepo ya adin, allati waadtahum, uliowaahidi. Sio wao tu, waman salaha min abaihim, na hata wale waliokuwa wema katika wazazi wao, wa azwajihim, na wake zao, wa dhurriyatihim, na watoto wao, innaka antal azizul hakim, kwani wewe Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Waqihimu sayiat, na uepushe na maovu, uepushe na kile ambalo litakwenda kuwaudhi. Waman taqis sayiati yawma idhin, na yule ambaye wewe Mwenyezi Mungu utamwepusha na maovu siku hiyo, faqad rahimta, yani yule utakayemwepusha na yenye kuudhi na yenye kukera na yenye kuadhibu. Wa man taqis sayiati, ukamwepusha na maovu, yauma idhin, siku hiyo, faqad rahimta, kweli huyo umemhurumia, umemsikitikia, umeumpa rehema zako. Wadhalika huwa alfawzul azim, na huko ndiko kufaulu kulio kukubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na sisi ni wenye kutubia, ili tupate maombi kama haya ya wale malaika walioibeba arshi ya Mwenyezi Mungu, tupate kuombewa sisi na wapate kuombewa familia zetu na watoto wetu, tupate kuingizwa peponi na kuepushwa na moto wa Jahannam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا.